بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سورة الشورى مكي سورة دي نازل شهد مكي دا سورة زخرف أو رسطو دا سورة حاميم سجدين ترتیب قرآنی کی دو سلویختم نمبر سورت دے اور ترتیب نزول کی دو شپیتم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا جواب دا سلور شبہات اور مشرکان ندی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے جواب دا نور شبہات رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ صداقت دا قرآن کریم بیان کو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی صداقت دا قرآن کریم پتر قی سرا مخ کیم صداقت دا قرآن شو نو دی کیم اللہ تعالیٰ صداقت دا قرآن کریم ذکر کی پتر قی سرا درم رب دماغ قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا زجر او اللہ تعالیٰ بیان کلی شبہات شبہات مشرکان و داغی جوابنا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر اصحاب و شبہات تا دا سوک چی شبہی کہ اللہ تعالیٰ غیتا زجر بیانی غیتا اللہ تعالیٰ تخویب بیانی داود صورت دا دفع دا شبہات سلاسو دری شبہی دا مشرکان و دا بیدین خلق و داغی جواب اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ پری صورت کی بیان شوی دی شل بحسب التقرا حامیم عین سین قاف دیتا حروف مقطعات ولیکی دا انسان علم دا دین مقطوع دے پریکلل شید ختم شید او دا ذکر کیگی پا اوائل سور کی دا پار دا اعجاز دا قرآن کریم کہ قرآن کریم معجز کتاب دے سو کے مقاور نشکولے اللہ تعالیٰ پویگی پا مانا دا دی حروف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم کذالک یوحی دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب قرآن کریم تا او دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی جواب دا ولی شبہی مشرکانو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی دا اعتراض کاو وی تچی دا کم مسئلہ بیانے او دا کم مسئلہ دعوی کے نستان اولان دی ہچ چا دا مسئلہ ندا بیان کری اللہ تعالیٰ وینا مخینی جو سمران بیالی صلات و سلام دی اغیم دا مسئلہ بیان کری دا دا اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی دا نوی خبر ندا خود تاسو تا دا نوی معلومی گی نن سبا و مقصر دا غسی دا کل چی تیو مسئلہ بیان کی او خلق و آغا نیز دکڑی مخ کی اگر بانی تراز کئی چی دا خود تا نوی مسئلی راوڑی دی نا نوی مسئلی ندی زڑی مسئلی دی خو لیکن تا وسواوری دلا نور دا خود زڑا مسئلہ دا نو دا غ شبہ او دا غی جواب اللہ تعالی ذکر کئی کذالک بیا کذالک راغلے لگا سرنگی چې الله تعالی وحی کړی دا تا ته د آیاتونو د سورتونو چې دینه مخ کړي کذالک نو دا غی پشان د کې الله تعالی تا ته دا وحی کړي لکه مخکینو سورتونو د آیاتونو پشان د کذالک یوحی الیک لکه سرنگی چې مخکینو انبیاء علی صلوات و سلام ته وحی شوی دا نو دغه سی تا ته وحی کړي لشي یوحی الیک دغه سی وحی کړي الله وحی کئی تا تا ویل اللذین و آکسانو تا من قبل کجستان مخ کری دا وحی و تسوک کئی اللہ اللہ تعالی العزیز و چود عورد دل حکیم حکمتون والدین اللہ تعالی دا وحی کئی لہو ما پی سماوات یا ما پی لار اس تکر کئی دلائل عقلیہ پا دا مسئلہ توحید باننی لہو ما پی سماوات خاص دا اللہ تعالی پا واکو پا اختیار کری آسائی پاس مانو نکری و ما پی لار دی آسائی پاس مائی کری وهو العلي الله تعالى فرت ذات دي وجد ذات دي العظيم دي لوی شان والده قال علي دي کی معنی د علو پرتر الله تعالی وجد دي نو الله تعالی استوا کړی په خپل عرش باندې العظيم الله تعالی دي لوی چت شان والده تکاد سماوات يتفطرن من فوقهن والملائکه يسبحون بحمد ربهم دي آیات کې الله تعالی ذکر کوي قباحت د شرک حاصل له آیات دا دي دا شرک دومره بیکار شه دي نزدید چې نظام د دنیا اسمانونه او ځمکې د دې د وجنه وچوي دا دومره بیکاره شی دی دا شرک مخکې ردی ذکر شوی دی تکاد سماواتو نزدی دی اسماننا یتفطرنا چی وجفی من فوقهن لبر طرفنا، یعنی دا انفطار به شروع کی گی ہر اسمان چی پاگی دا پاس کم اسمان دے اگر بچفی او دا سخکتا او بسی رازی شرک دوم رازیات بد شیر. نو بیا سوال دے دا غی جواب، ہر کل چی یو قول مبصرین دار چی دا من فوقهن کی دا هن زمیر راجی دے سماوات تا، یو بل مانام جی کرکڑی دا مبصرینو دا هن زمیر راجی دے جماعت دا مشرکانو تا. نو بیا مانا دا شولا تاکادو سماواتو نزدی دی اسماننا یتفطرنا چی وچوی من فوقهن بر طرف دا جماعتونو دا مشرکانو نا، نا مشرکانو چی کم ڈلی دی پدیو بانی دا پاس دا اسمان وش لیگی او خکت پی راغور دیگی دا شرک دوم ربط شد. نو بیا سوال او دا غی جواب، شرک موجود دین ولی دا اسماننا نرش لیگی؟ نو سا اللہ تعالی دی کرکی دا غی مانع سیدہ سبب د شرک موجود دے خلی کنا دا اسمانونو دا راغور دیدلو مانع موجود دے، سبب دا راغور دیدلو موجود دے خلی کن مانع موجود دے. اگر سرے ملائک دا اللہ تعالی تسبیحات ویا او اگر استغفار ویا اگر حمدون وی، نو پا دیو جبانی اللہ تعالی دا اسمان نراشلی پا دیو بانی که مانع موجود نوی نو خامخوا دا راغور دیدلی وی. والملائک تو ملائک دا اللہ تعالی یسبحون بحمد ربیم، تسبیح وی سرد استعینی دا رب دا دیونا، سرد استعینی دا رب دا دیونا. و استغفرون لمن فی الارض، او بخنه غواړي دغه چاره پارچ بزمه کیری الا خبر شي د لمن فی الارض مراد کیری مؤمنان مسلمانان تی مراد دی، د غیر پاره بخنه غواړي یو معنا دغه ده. دویم قول لمبسرین داري چیرې من فی الارض مراد کیری مشرکان تی هم مراد دی، نو د مؤمنانو په حق کې د غیر پاره بخنه غواړي او بیا د استغفار نو مراد کیری بتاخیر العذاب عنهم. خبر باندې پوه نشولې که مؤمنان د پاره استغفار مراد شنو د غي د ګناهونو د پاره بخشش غواړي د الله تعالی نه، او که مشرکانو د پاره نو د غي نه مراد د استغفار نه بیا تاخير د عذاب دی پاغي باندې، کنه د دنیا بورانه شوی په دې مشرکانو د شرک د وجنه. الا خبر شي ان الله یقینا الله تعالی هو الغفور بخنه کوون کړي لاولیائه، تفسیر جلالین د خپل دوستانو د پاره بخنه کوي، الرحیم الله تعالی رحم کوون کړي په مؤمنان مسلمانانو باندې. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل، دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی زجر پر شرک باندھنے اور تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. والذین اتخذوا من دونه او آغا کسان چنی ولی دیو سوا دا اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران، الله حفیظ علیهم اللہ تعالی ساتن کہ ان کے دیو، الله حفیظ علیهم دری سمان تفسیر زاد المسیر لکری دی حافظا لیا، تفسیر زاد المسیر وی الله حافظ لاعمالهم لیجازیهم، الله تعالی ساتنه کون کې ردیو د اعمالو دی رپاره چې دیو ته بدله ورکی، الله حفیظ علیهم حافظ لاعمالهم لیجازیهم، تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی. دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا ته اشاره کړی ده، وای الله تعالی یحصیها ویعدها، حفیظ علیهم سمانه ده یحصیها ویعدها، الله تعالی شماری او حساب الله تعالی د دیو دی اعمال درا، وسیجزیهم بها او پر الجزاء، او بیا الله تعالی قیامت کې ویلا پورا جزاء دی ورکی، وسیجزیهم بی او پر الجزاء، ومان تعالیهم او تنی په دیو باندې وکیل انس دی موار، نو کدا خلق ایمان دا وڑی نرا دی وڑی او کنی راوی نستا په اختیار کې دغه نشتری. وکذالک وحینا الیک قرانا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها، دام تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، بیا کذالک راغلے دے. نو تفسیر زاد المسیر وی کذالک مثل ما ذکرنا، لکه سرنگی چی منگا دا مخ کی ذکر کرو دا مخ کی وحی راغلے دا، نو کذالک وحینا الیکا دا غسی وحی کردے منگا تا تا قرآن اند قرآن کریم عربیا پا عربی جوکی، لتون دیر ام القرآن دیر پارا چیر ورکی تا غا اصل دا کلو والاو تا، ام القرآن مراد مکی والا دی چا غیتا یر ورکی ومن حولها، او هغه چا لره چې چاپیر دی داغینه د دینه مراد ټوله دنیا تی مراد ده، د نبی علیہ السلام ذمہواری دغه وه مکی والو ته یې ورکړه، دغه سی ټوله دنیا والو ته، اول معلم د قران نبی علیہ السلام دی، نو بس داغه چې څومره شاگردان دی تر د قیامت پورې، نو بس ته غیر تور کلی کیږي دعوت بیانې ولې تون دی یوم الجمع او دی رپاره جتا یره ورکی خلکو در یوم الجمع دغه ورځ د جمع کېدل نه مراد تن قیامت دی، دی کی اشاره ده اثبات د باسباد الموت ته لاری بپی هیچ نشته ر شک داغي پراتللو کی، فریق فل جنت نی وډلو په جنت کی او فریق په سعیر او بل ډلو پاغه اور بل کړی شوی کی، نو دا فریق فل جنت منون کی و فریق پی سعیر چر دی وحی نے انکار کرے یو دا قرآن نہیں من لے ناغب جہنم تدی ولو شاء اللہ لجعلهم امتا واحدتا ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی دا جواب دے رہے سوال ہر کلے چی قرآن کریم پورا ہدایت دے او دا وحی دا او نبی علیہ السلام منذر دے یرا ورکون کے رہے نو دا خلق بے ایمان ولی نراوڑی نو دے آیت کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی بس دا دخل کو دا ایمان په مشیت د الله تعالی باندې دی ک الله غړي ټول مسلمانان همشي او الله تعالی بس اختیار ورکړي دین ولو شاء الله کجری غختل الله تعالی لجعلهم امه واحده خامخا ګرځول به دی لرای وډله په دین د توحید باندې تفسیر جلالین معنا کړی د امه واحده علی دین واحد په یو دین باندې به داخلك بل معنا ذکر کړی د مولا علی رحمت الله علی په خپل تفسیر کې اغوی امتا واحدتا موحدین او ملحدین دوان معنی پکی را دی کچر غختل اللہ تعالی گرزولی بید خلق در یو امت یعنی موحدین بید تول یا کچر غختل اللہ تعالی گرزولی بید خلق در امتا واحدتا تول بملحدین وی تول بملحدین وی تفسیر مولا علی قائرم تولی دا دکری موحدین او ملحدین یا با تول موحدین وی منون کی اللہ تعالی دین او یا با تول منکر خلق وی خلیکن اللہ تعالیٰ دس پیسلن دکڑی ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی لیکن اللہ تعالیٰ داخلی چالا چوگڑی پر خپل مہربانی کی دا دین مراد سشے دے نو ملی علی قائر رحمت اللہ علیہ وی من یشاء فی رحمتی ہی بالہدایت والحمل علی الطاعت نو داخلی اللہ تعالیٰ چالا چوگڑی پر خپل مہربانی کی توفیق دا طاعت دا اللہ تعالیٰ ولور کی دا اسی اللہ تعالیٰ تا ہدایت کی نو ٹول پر بیدینی بانیم ندی زکا بعض تب کہ اللہ تعالی ہدایت کی والظالمین والظالمون والظالمان مالہم من ولی نشتر دا غیر پارا سوک بچکون کی والا نصیر و نسوک مددگار نو اغبا جہنم تجی نو طول بی دینم نشولا اور طول دیندارم نشولا بس دا اللہ تعالی پیسل دا امیت تخذو من دونی اولیاء فاللہ والولی وہو یحیی الموتا وہو علا کل شئین قدین دی آیت کہ اللہ تعالی ذکر کی زجر پر شرک باننی امیت تخذو من دونه یعنی ولی دیدی سواد اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران فاللہ والولی نا اللہ تعالی خاص مددگار دیں وہو یحیی الموت واللہ تعالی جندی کئی مل لرا وہو علا کل شئین قدیر واللہ تعالی لے پارسید بانی قدرت لرنکے ومختلفتم پیه من شئین پا حکمو الاللہ دی آیات کی رد شرک پی تحکیم دے چھ کل پیسلی کوئی نو دا اللہ تعالی پا قانون بانی کوئی اللہ تعالی پا قانون بانی کوئی اللہ تعالیٰ دا پارا نظام عالمی تکوینی او نظام عالمی تشریعی ثابت دے کہ اسڑے دا امنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ زما خالق دے مالک دے دا امنی دا مومن مسلمان دے او کہ دا ونمنی کہ اللہ تعالیٰ زما حاکم دے او شریعت جڑون کے رلی گن کے اللہ تعالیٰ دے نو دا سڑے مسلمان نشکے دلے لیکن سرنگی اسڑی دا ویلل چی دا ازمک و اسمان اللہ تعالیٰ نے دی پیدا کرے دا ورځ او شپه الله تعالی نه راولی دا مرګ او جن الله تعالی نه راولی بلکې دا بل څوک راولی دې ته نظام عالمی تکوینی وای کړ نو دې خلک دې ته موږ مسلمان وای کافر بوته وای کافر بوته وای خو قطعی چې سره دې وای چې الله تعالی د ازمکه او اسمان نه پیدا کړی دا بل چا پیدا کړی دی نو دا کافر دی نو کې سره دې وای چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره د قانون سازی اختیار شته دی او دا غیر لپاره اختیار ثابت دی او د الله د قانون په مقابله کې د در لپاره اختیار شته چې د قانون جوړ کړي دام مشرک دے دام کافر دے پدی کی وشک نہ کوی ان الحکم الا لله امر الله تعبد الا اياه ولا يشرك في حكمه احد نو قران کریم ډیر آیاتونه بده بندلالت کوي نو جمهوریت کې دا غشته دی کنيش ترې پارلمان ته دا اختیاری کني چې هغه کم قانون جوړوي وسغه جوړول شي چې اکثریت هر شی پاس کو ها که اکثریت دا پاس کړل چې دا قران نظام دی راشي خدا په اکثریت باندې پاس شول د سینه چې دا د الله نظام دی زکه چې مونږ یې مونږ الله را تویلی انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه خدا اکثریت پاس کړل دی زکه که اکثریت دا ویل شي الګ بارک ته واده کیږي نو بس اکثریت پیسې کړی دی که الله هر څنګه وي خدا غسی وي که اکثریت دا پیسې پاس کړله چې سود به حلالي اگر که الله وي چې دا حرام دی بس هغه قانون به منل کیږي نو زکه جمهوریت چې دی دا شرکی دین دی جمهوریت د ابلیس دین دی جمهوریت د شیطان دین دی دا د فرعونیانو د کافرانو دین دی دا اللہ تعالیٰ قانون و دا اللہ تعالیٰ نظام دغن دے و مختلف تم فیه من شین او اغا چی اختلاف و قیتا اس پاگئی کی من شین دا من شین دا پیهی دا پارا وضاحت دے تفسیر دے اغا چی اختلاف و قیتا اس پاگئی کی من شین ہر شی چوی ہر مسئلہ چوی پا حکمو ہو الاللہ نو پیسلا داغی اگرزوی اللہ تعالی تا ذالکم اللہ ربی دغ ذات اللہ تعالی رب زما دی علیہ توکل دو خاص ما پاغی با نیزان سپار لیدے و ایلیہ ونیم او خاص اغتا ورگر زما مپسرین لکلی دی دا آیات تفسیر علامہ نشاپور رحمۃ اللہ علیہ پخپل تفسیر کے لکلی دی و دا حکم چھ دے ټول امت ترا شامل دے سمانا دا تحاکمو الاللہ و رسولی پا حکمو الاللہ دری سمانا دا تحاکمو الاللہ و رسولی پیسلی وی سی اللہ تعالی تو دا اللہ تعالی پیغمبر تا نو سا نبی علیہ السلام نشترین قرآن با پسکی پیسلا وکی پا قرآن و پا حادیثو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے پا دیوانی با پیسلی کی ذالکم اللہ دغ صفتون والا اللہ تعالی دے چی دا قانون را لیگی نو دغ صفت والا اللہ تعالی دے علیہ توکل دو ما خاص پا غبا نیزان سپار لے دے و الیہ انیب و خاص اغتا ورگر زمان و الیہ انیب اغی تر رجوع کما پاتر السماوات والارض وست دا دلیل عقلی دا پار درد دا شرک پی الحکم دا اللہ حاکمیت زکو منی چی دزمکی و دا اسمان پیدا کون کی اللہ تعالی دے دا علت در پار دا ما قبل پا حکمو الاللہ دا پار دا دا غا علت دے پاتر السماواتی اغا اللہ تعالی پیدا کون کی رسمانو نو دے دا اول نہ پیدا کون کی رسمانو نو دزمہ کرے جعل لکم منان پوزیکم جوڑی کڑی دی پیدا کڑی دی ساسو پار منان پوزیکم ساسو رجنس نازواجن بی بیانے جوڑی دے دے کہ معنی میں تسوق للا منان پوزیکم یعنی من جنسکم ساسو دا جنس نا اللہ تعالی ساسو دا پار جوڑی پیدا کڑی دی دا معنی چھ دے دے کہ زدکی ډېری حوالی مون په دې باندې جمع کړی دي غالبا په سورۃ الاعراف کې د آیات دی جعل له شرکا فيما آتاهما مشکل آیات دی کندرې سلور توجیهات دی وکړم په سرینو نو خلق لكم من انفسكم ازواجا فلما آتاهما کله چې الله تعالی دې له بچې ورکی جعل له شرکا فيما آتاهما هغه د مشکلاتونه ذکر کړه درې سلور توجیهات دی پای کې نو البته کې دا خلق چې دا اشکال خلق تر سره راغلی دا آیات ټول مشکل شوی دی التکیلے خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها پیدا کړی دا غلرا دا غینه بیبی داغه نو دا زمیر راجی د چاته آدم علی السلام ته راجی دی نو دین مراد آدم علی السلام او دا غی بیبی تی مراد ده اغیل الله تعالی زوی ورکو نو مولا عبد الحارث پلانه کی خو ده نه نه التکی د منها ده ک من هو ده ک من ان پوزیکوم ده نو مراد التکی په معنا د جنس سره ده بیر شی حوالی پی مراجم کرلی دی دے کی معنی دا جنس مراد دا نو سمانا دا اللہ تعالی حقا ذات دے جستا زر پار بی بی پیدا کردی دا ستاسو دا جنس نا دا انسان دم ناری نا دے دا ناری نا چرے دام انسان دے او دا دا بی بی چرے دام دا انسانانو دا جنس نا دا نو بیا دا ورستو جعلا لہو نو دا دا دو زنانا دا دا ناری نا دا خضی و دا خاون ذکر کئی دا نا چه آدم علیہ السلام دے نا اللہ دی ناری نا دا زنانا دا جنس نا پیدا کردی دام انسان دے نو چې بیا هر څوک دی خو چې دغه شرکی بس دغه آیاتو ته متوجه دی هغې ته نو هلته کې هم د جنس معنا چې وکیه نه اعتراض شته دی نه په دې آیات کې څه اشکال شته دی هېڅ خبر هم پکې نشته دی نو دې دی کې هم تاسو ته ماته رمه وکړله د جنس نه پاتر سماوات پیدا کوونکی الله اول نه پیدا کوونکی دی الله تعالی د اسمانونو د ځمکې جعل لکم پیدا کړی ستاسو پاره مینان پوزی کوم ستاسو د جنس نه مینان پوزی کوم من جنسی کوم ستاسو د جنس نه ازواجن جوړی و من الانعام او پیدا کړی الله تعالی ستاسو لپاره سارونه ازواجن جوړی په سارو کې مده غسیری یذرعکم فیه خوری الله تعالی تاسو در په دغه نظام کې یذرعکم فیه الله تعالی خوری تاسو در په دغه نظام کې دا پیه زمیر چا تر اجره بس خلکو ته لوی څه شی جوړ کچ د آیات د ډیر مشکلات نه دي نه دوه دغه ته کوم بس اسانه خبره ده تفسیر سمرقندی لیکلی دي دا پیه زمیر راجه دي وې دلته کې مخ کې چره دغه نه ذکر شوی تزویج نه ذکر شوی او یا تزویج تراجی دی نو ازواجن ازواجن دا نه ذکر شوی ولی دا دلالت په تزویج باندې نه کوي سر نو اسمانا بدس کې یذر حکم پی هی تفسیر سمرقندی وای یو کسر حکم پی تزویج الله تعالی تاسو زیاتی په دې نظام د تزویج کې وای دا پلانی د زوی واده دی وای دا پلانی لور چریغه واده شول نو الله تعالی په دې نظام د تزویج کې په دې نظام د نکاحونو کې په دې نظام د جوړی جوړی پیدا کولو کې الله تعالی تاسو زیاتی خورایم نو خلق چره یو سړی واده وکي بس لس کار چره بیا دغه لس کاله بعد چې ګور پیندش پک بچی بیا و یاره دغه لورې واده شول دغه مې زوی او شو دغه نوسی او شول بل ورل چې ګور بیا و یغه لور هغه نوسی مو واده شول کړه وسی او شول نو یذر حکم پیه یو کسر حکم پیه په دې نظام د ازواج کې په دې نظام د تزویج کې الله تعالی تاسو زیاته خورین نو دی دے کہ کم دے کہ مشکل لا گئے آیات پہ کم دے کہ اشکال لے پکی اس اشکال ہم پکی نشترے جو کسر رکم پی ہی یعنی پی تزویج مخ کی ازواجن پغی بندرات کی کنا دا جوڑے جوڑے اللہ ولی پیدا کرلے اللہ دا نظام عالم دغه سے چلے چی جنای بواد کی ناری نتا دا ودون بی یو دا خیراتون بی یو دا قسی قطاری بی چی بدی کی دی نظام کی اللہ تعالی تاسو زیاد کی اللہ تعالی تاسو خوار کی نو پی ہی زمیر دغه تزویج تراجے یزرکم پی ہی تفسیر جلالین معنی کړی دا فل جعل المذکور یکثرکم بسببه بالتوالد بسببه بالتوالد نو جعل لكم دا جعل مذکور تی مراد دی جعل مذکور یزرکم فيه فل جعل المذکور پغه جعل مذکور کی اغه جعل مذکور سره یکثرکم بسببه بالتوالد په سبب د دغه جعل مذکور باندې تاسو الله تعالی زیاتې په سبب د توالد سره اس پہ پیخو انشاءاللہ خام خاپو یشوی یزر اکم اللہ تعالی خوری تاثر پیہی پا داغ جعل مذکور کے چے جعل لکم من ان پوزکم ازواجا بسببی ہی بتوالو دے نو بچی پیدا کی گی بس بچی راوڑای او بس زیادی گی زیادی گی زیادی گی کورن رکی گی او سم رکی گی بس داغ دینو دا قصہ دا اللہ پا دے کی زیادہ یو خوریم لیسا کمیستی ہی شیعون نشتر پشان داغ بانی ہس چیز و سمیع البصیر او داغ اللہ تعالی ہر سا اوری البصیر لدن کے لیں دے دے کہ او سوال لے او داغی جواب دے او تاس تمہا پا ترجمہ کیا اگر سوال جواب ختم کو سوال دا راضی چی کاپ راضی دا مثلیت دا پارا مثل ہم دلالت کے پا مثل باننے نو مانا دا شولا نشتر پشان دا مثل دا اللہ تعالی بانی چشے سمانا شولا دا اللہ مثل دے او دا اللہ دا مثل پشان دا کی بیائیو چشے نشتر دے دا خو مانا خطا دا دا خو دا شرک عقیدہ دا کاپ دلالت کے پا تشبیح بانی تاسویل لی او مثل ہم دلالت کے پا تشبیح بانی نو سمانا دا نشتر دے دا اللہ دا مثل پشان دا کی چشے نشتر دے نو دا اللہ مثل دے او دا اللہ دا مثل لپاره بیا دا غنشتره مساوی نشتره او دا خو عقیده دا شرک دا خو دا بیدینه عقیده دا نو تاس با دا غینا جواب ذکر کریا یو جواب مپسرین ذکر کرده دی پر آیات کی وی دا اللہ سکا مثل حیشی اون دے دے کی دا کاب چی دے دا زائد دے نو مانا دا شولا تو زائد مانا می دمخ کی کڑیو بار بار پا غیبانی پوی شوی لیس مثله شیء دا اللہ پشانت کی هیڅ څوک نشتره دا اللہ سره مساوی نه په ذات کې شتره نه دا اللہ تعالی سره په صفاتو کې شتره نہ پا ذات کشتری دا اللہ تعالیٰ سر نہ پا صفاتو کی دا غلی کری دی تفسیر سمرقندی دا غمانہ کری دا حوالہ سر ولی کہ چی بیارتا مسئلہ آسانش و دی دا کلا کاب زیادی دی ردی معنی نشتری بلکہ حسن لبزی صرف پیدا کری دی بس اغوی حاضل کاب مؤکدتن دا کاب دا تاکید دا پار دی دی دا کلا تاکید دا پار دی دا مثل نپی را پا دی دا کی نو دا کاب پولا دا مثلیت خنپی کئی دار تاکید دا پار دی نو لیسا کمثله شیء معنی دار چی دا اللہ مثل بالکل نشته دی دا معنی شروع اس وی دا هذه الکاف مؤکدتن لیس مثله شیء نشتره په مثل دا الله باندې هیڅ شی دا الله مثل بالکل نشته دی دا معنی ده نه په ذات کې نه په صفاتو کې دا معنی نوری معنی علماء کړی دي دا معنی کړی دی تفسیر سمرقندی وهو سميع ود الله تعالی هر څه اوري البصير الله تعالی لذن کینه له مقاليد السماوات والارض د دې معنی پرون بیان شوی له مقاليد السماوات خاص د الله تعالی په اختیار کې کنجانې د اسمانونو د زمکی یا خاص د الله تعالی په اختیار کې خزانی د اسمانونو د زمکی نو د زمکی او د اسمانونو خزانی د الله تعالی سره دي د باران خزانی د نباتات او غیره د روزي یبسط الرزق لمن یشاء پر اخر یو چاله چو غواړي و یقدر او تنګي چاله چو غواړي انه بكل شيء عليم یقین الله تعالی د پارتی ځواني پویا شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کے رد شرک بالحکم اللہ تعالیٰ شریعت جڑون کے دے اللہ تعالیٰ د شریعت رالی گن کے دے او دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ دا اختیار چاہتا اللہ تعالیٰ دے ورکڑے شرع لکم اخکارا شریعت مقرر کرے دے اللہ تعالیٰ ساز دے پارا تفسیر زاد المصیر مانا کرے دے شرعا فمانا دا بینا ووضح من الدین بیان کرے دے او واضح کرے دے اللہ تعالیٰ خپل دین او قانون لرا خپل دین او خپل قانون الله تعالی خو واضح کړی دی مقرر کړی دی شرع علیکم ښکارا مقرر کړی دی او ښکارا بیان کړی دی الله تعالی تاسو تر دین نه خپل قانون نه کوم دین دی ما وصوا به نوح هغه چې پوخ وصیت کړی او پاغه باندې نوح علی السلام ولذي اوحینا الیک او هغه چې وحی کړی دی مونږ تا نو تفسیر زاد المسیر وی ما اوحینا الیک من القران و شرائع الاسلام ته دین مراد قران کریم دی او شریعت ته مراد دی اسلام ته مراد دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې ما وصوا به نوح چې وصیت کړو چې وصیت کړو په غیبه نه الله تعالی نوح علیہ السلام ته اغه شریعت دے کنا او اغه چتا ته په وحی کړی دا شرع علیکم کار مقر کړی دی کار بیان کړی دی الله تعالی تاسو تر دین نما وسو به نوح اغه چ پو حکم کړو پاغه باندې نوح علی السلام ته والذی اوحینا الیک اغه چ وحی کړی دی مونږ ته تر قرآنی کریم نه بس دغه الله تعالی شریعت دی او دین دی د الله قانون دی و ما وسوینا به او اغه چ پو خو مضبوط حکم کړی مونږ پاغه باندې ابراهیم علی السلام ته موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته وس هغه څه شی دی انا قیم الدین چې دین د الله تعالی نافذ کوي دین د الله تعالی قانون د الله تعالی نافذ کوي قائم کوي ولا تتفرقوا فيه او ډلې ډلې م جوړیږي دا غي پوارکی د قران پوارکی د الله د دین پوارکی ډلې ډلې م جوړیږي اوس ټول شریع علما سوي اقیم الصلاة وی صیغه د امر دا معنا حقیقی د امر چې دغه وجوب او فرضیت دی چې کله قرینه صارفه موجود نه وي علما د اصولونو دغه وی کنه وی دا چری صیغه د امر دا امر د پرجد د پار راځي نو دی دی کی اقیم الدین کی وسه شه دی دا صیغه د امر د کنه د بل څه شه دی انده کی صیغه د امر د دل د کی رسره پار ده دل د کیم د وجوب د پار ده د الله تعالی دین قائم کوي دا ټول مؤمنان مسلمانان ته خطاب ده او دین بکمای چې الله تعالی په وصیت کړو نوح علی السلام ته وحی الله تعالی په وصیت کړو ابراهیم علی السلام ته یې وحی الله تعالی په وصیت کړو موسی علی السلام عیسی علی السلام ته یې وحی نو منزل من الله چی دین غی د خېټونه چې جوړ کینو هغه دین دی خو لیکن هغه دین د جمهوریت دی هغه دین د فرعونیانو دی هغه دین د شیطان دی ځکه جمهوریت دین د الله د دین په مقابله کې دا مستقل دین دی بل ما وصابینو انا قیم الدین چې قائم کړي دین لرا ولا تفرقوا فيه او ډل ډل مه جوړیږي پاغي کې علی رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی قال علی رضی اللہ عنہ لا تتفرقوا فالجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب تفسیر مدارک دا قول ذکر کړل علی رضی اللہ تعالی عنہ لا تتفرقوا ڈل ڈری م جوړی گئی د اللہ تعالی په دین کې زکا فالجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب جماعت او وحدت او اتفاق چې رضا د اللہ تعالی رحمت دی او والفرقۃ عذاب او دا ڈل بازیان چې رضا خو عذاب دی د اللہ تعالی نن سبا دا عذاب په مسلمانانو باندې مسلط دی کبورا علی المشرکین اډیر ګران لګی په مشرکین په حاکمیت باندې دغه دا ترجمه زکه کو چې دل دکې هو تاسو ګورئ په دوه آیاتونو کې الله تعالی مخکمه مسله بیان کړه او مختلفتم په من شی په حکمه اله الله نو دا د حاکمیت مسله شوله دې کې الله تعالی شرع علیکم دین دینی الله تعالی ستاسو لپاره شریعت را لګړې د نو کبورا علی المشرکین په دغه مشرکین په حاکمیت باندې ګران لګی ما هغه دین تدعوهم الیه چې تاسو ترابلای دغه دین په ګران لګی الکه تاسو نن د دغه ته وای د دنیا چې څومره طاغوتیان او جمهوریان دي هغه ته سی وای دی قبر ته سجدی مکوه دا څومره طاغوتیان او دا وزیر اعظم او دغه چری وای مونږ ته کوم نو نو ته وزګار وی دی ته نه مونږ کړی دی دغه سجدی نو دی دی کې کومه د شرک باس کومه شرک دی دی کړي په حکم او ال الله او مختلفتم فيه من شيء تاسو مل پدی کې رد شرک په حاکمیت دی شرع علیکم من الدین دی کې جدي رد شرک په حاکمیت دی نو کبر علی المشرکین په دغه جمهوریت په دغه جمهوریت مشرکانو باندې ګران لګي ما تدعوهم اغه دین چې بلنه کوي تاسو ردی الیه غیتا کم دین ته چې ترا بلی چې اغه دین ومانه چې پای کې حدود دی پای کې قصاصات دی اغه دین نه چې صرف پای کې منځ دی بلکې اغه دین چې پای کې اقیم الدین ذکر شوی دی اغه دین ومانه چې الله تعالی ته کوم ویل دی نو دا په ډیر زیات ګران لګي او څومره په ګران لګي دومره په ګران لګي چې بمبار دونه کوي دومره په ګران لګي چې بیا دې شهید کوي دومره په ګران لګي چې پوج د یو ځای نه بل ځای ته چره حرکت ور کوي جازونه نه پاس باندې بیا ور باندې ګرځي کبورا علی المشرکین په دغه مشرکان باندې چې الله تعالی غ دین نه مني هغه او د الله تعالی سره په حاکمیت کې بل خلک شریک کړي پاغه باندې ګران لګي هغه خبر چې ته وتره بلی چې زه الله تعالی دین غوړم د الله تعالی قانون غوړم الله یشتبی الله تعالی راکاږي الله تعالی غورکای الیه د خپل دین نه پاره مې شاو چا د چو غواړي تفسیر زاد المسیر لیکل یشتوی الیه یعنی یستوفی من عباده لدینه الله تعالی غورکای د دین د غختلو د پاره مې شاو چا د چو غواړي چا غسوق دی هغه طالبان دی مجاهدین دی طالبان دی مجاهدین یستوفی من عباده لدینه د خپل دین د قائمولو د پاره مخ کې دا مسله ذکر شوی د اقیم الدین نور دې لپاره الله تعالی خو خی څوک چې الله تعالی خوښي الله تعالی دې مونږ تاسو دغه ډلې نه نندري کوي الله تعالی دې مونږ په دغه ډله کې ثابت قدم کړي چې الله قانون غواړي و يهدي الیه او هدایت ورکړي الله تعالی الیه دغه دین ته مې یونیب هغه څوک چې ورګرځي الله تعالی ته مې یونیب تفسیر زاد المسیر او مې یونیب يرجع الى طاعته چې هغه ورګرځي طاعت الله تعالی ته ورګرځي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کړي جواب دے درې مشوبه سوال دار چې تاسو کم دین طرف ته دعوت ورکوي نو داغه خو علما خلاف دی غټ غټ پټکی والی دی غټی غټی خېټی دی خا تاسو چې وای چې دا مشرکان دی او دا جمهوریت د سره نو تاسو چې کم قانون او نظام غواړي خدایغي علما خلاف دی او غټ غټ علما دی غټ غټ غټ پټ دی او دا سيزونه دی الله تعالی داغه جواب ذکر کړي دا الله دا جوابونه ذکر کړي دی ښا مونږه خبر می ته کړي زمګه استاد ته وسړی ویل وي تاسو پرچا وند کوپر ټاپي وای هغه ما ته کاپیر نری ویل خو الله ته وای خو زی بیان کوم نور تاسو ته مخکې دی بیان چانه وکړ نور دا تعالی ویلی زی ته نو نو الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي مړه پریک د علما د علماو د علماو اختلاف له هیڅ قسم اعتبار نشته ځکه دا غو دا علم چره د دلیل نه مخالف دی د دلیل نه مخالف دی د سی غټ پټ علما باندې څه کوي اسی پړسی دی لیدا هغه عالم وای چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوي د دې په واره کې تر صحیح علما نه پښتنه وکړه نو دې کې او بل الله تعالی په دې آیات کې چې د علما او د اختلاف چې بنا دی نو دا د ریاست او د اقتدار د پاره دی د صرف پاره دی اقتدار د پاره د لګي دا د اقتدار جنگ دی لکه دا ستا سره ځکه موافقت نه کوي په دی باندې پوی دی چې دا مجاهدین په حق دی خپل د کی کرسی ته قضا کی کرسی ته قضا کی دیر پاره دا کوي تاسو به ځان نه خبر او کړل اقتدار در ټکی ریپ کوم نه راو حواله را تبدی ونه او ما ته پر کوئی اختلاف نه جوړ کړی دغه خلکو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رس دغه نه چراغله دی ته علم نه اختلاف چا کړی دی اختلاف علما وکړی دی دا اختلاف یې ولی کړی دی بغیا بینهم د وجه د زد کول نه پمین دریو کې بینهم و بین اهل الحق دا ټکی وسره بل جانب وسره وایخه بینهم و بین طالبان پمین دریو کې پمین د طالبان کې دا اختلاف کله شوی دی دا د علم نه ورستو شوی دی اول یې کړی دی بغیا بینهم نو بغیا دو معنی کړی دی تفسیر مداری کا غره ته بغیا معنی حسدن دا حسد د وجه نه دویم معنی کړی دا ډیره بهتره ده وای و طلبا للریاست دا د اقتدار طلبگار دی او بیا چره ده ته بیا د اقتدار میلاو شي نه کله چې دی یو پسې منډي وای یو کله به بل پسې منډي وای دا خو د اقتدار د پاره ځی کنه الله تعالی دا اختلاف د سر بدی کوي چې اقتدار خرابي دا کرسی تیزی دغه پستی او دغه نرمه کرسی به بیا په کم ځای کې طالبانو سره طالبان عاجزان خو حکومت یو که غیر حکومت بس دغه غرونه دی او دا یو سره یو بل سره بدی کې وای بیا ته دغه زید دی وجنه بغیا بینهم طلبا للریاست د ریاست د پاره چره دا اختلاف کړل د علما سره او د طالبانو سره د مجاهدین سره ولولا کلمتون سبقت من ربک نو دی کی جواب درې بل سوال هر کړه چې دا په باطل باندې بیا ولی الله تعالی نه تباکی زته جمهوریت جمهوریان پناه حق دین الله او الله دې تبا کی کنه نو سید او توای الله د الله تعالی کار به نیټه نه دی الله تعالی به یو وخت در پر را ولی الله تعالی کوتره کوي د مجاهدین په لاس باندې بیا به تختی کله په یو ملک ځان لږې ګوري کله بل کې وسم دې د لگانو د وسانو چې لږه کتلې په امریکا کې تاسو ګوري د کیانی او درې بل او بل چې سمره طاغوتیان مخکې تیر شو دی په وجه د مشران نو غوی ځان له امریکا کې او په برتانیا کې او په بل ځای او بل ځای کې ځان له دغه غستې دي زین ځان لا غستری خو الله تعالی د دیو د عذاب د پره نیټه مقرر د پغه نیټه باندې په دیو باندې عذاب راځي په نیټه باندې عذاب راځي بنیټی کار الله تعالی نه کوي ولولا کلمه سبقت من ربک کچری نوې نیټه مقرر شوی د دیو من ربک تر په طرف ستانه الہ اجل مسما تر دغه نیټه مقرر پوری د دین مراد څه شه دی د نیټه مقرر نه مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دي بتاخير العذاب الى وقت معلوم تفسير سمرقندي لیکلی دی دغه سی تفسیر جلالین لیکلی دی بتاخير العذاب الى وقت معلوم د یو وخت معلوم د پاره الله تعالی د دیو نیټه لیکلی دا نو هغه ته الله تعالی ورسو کوي الله به نیټی کار نه کوي و ان الذين اورثوا الكتاب يقينا کسان چې پدې کله شو دی هغه ته کتاب من بعد مرستو د مشران نه لفي شک منه دی خو مخه په شک کې منه دا غنه موري پکلک شک د دې یو معنی ودا دو معنی لري دی یو معنی علماء ذکر کړی دا د مم بعدهم و ان الذين اورثوا الكتاب مراد درین نیمګړی مليان دي پورا علم تند ور کله شو لفي شک منه د منه ضمیر راجی دی دین د الله تعالی ته او قانون د الله تعالی ته نو اس معنی دا شول و ان الذين اورثوا الكتاب یقینا کسان چې ور کله شو پاتې شو دغه کتاب د الله تعالی مم بعدهم رسر د مشران نه نو لفی شکین خامخا آغا پا شکی دی من ہو دا دا قانون دا اللہ تعالی نا دا قرآن نا تفسیر سمرقندی لکل دی من ہو من القرآن تفسیر زاد المسیر لکل دی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریب دی و پکلک شکی دی بلا مانا جی کر کردی دا علماء دیدے کدا من ہو دا من اجلیہ دی او ضمیر راجی دے تفرق دو علماء کرام تا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم ظن پوی کوی په خبره باندې دا دویمه توجیه ده نو سو معنا ودا کوي امین اجلیه دی او دا هو ضمیر راجی دے تفرق دو علماء تا وسه ډیر کلی معنا پټکیږي خا برابر و ان الذين اورثوا الكتاب ويقينا کسان چور کلی شو دغه کتاب من بعدهم رسل دغه مشرانونه درې پارټیان یو مشران دي مشران توغوتیان دي یو دغه لاندې کوم خلک پسې ور پسې دي نو لپی شکین دا کشران چیرې په شک کې مين هو د وجد اختلاف د مشرانو نه مریب پکلک شک کړي تلاند کشران وې یار وې تاسو پلانین خپويږي زمونږ د قائد او زمونږ د پلانین تاسو خپويږي دا خبره کوي نو د مشرانو د اختلاف د وجد نه کشران هم پسې کې غرزیدل په شک کړي شاید طالبان مجاهدین په حق دي کنه ځکه زمونږ قائدین او زمونږ مشران چې دغه خو د دې په خلاف باندې دي نو من هو دا من اجلیه دی دا هو زمیر راجی دی تفرق دو علماء تا نو دی مشران و علماء اغا یو پا کیوی چی او دست دینای کرن بی او دست با دا غم نکه ووٹ پم نور که نو خواست دا شاگر چی نو اغا شاگر دا مست پشک کرده چی دا طالبان پا حق دی کنه دی پا حق او اغا بل وی چی دا نبی علیہ السلام دا حوزی کوسر و با یو ساس که با منسکی که ووٹ دیوار نکه پلانی لی نوست دی غټو علما او دا غټ غټ پټکی چوال دی دا غیر دی اختلاف د وجه نه دی غټ وجه نه کشران چره هم په شک راغله چای اوس مونږ رچاو من اوس مونږ څه چلو کو لپی شک کی من هو یعنی من اجل التفرق من اجل تفرق العلماء الاکابر دا اکابر د علماء او د اختلاف د وجه نه کشران په دغه کې راغله په شک راغله پس فلذالک فدعو فلذالک نو دغه دین د الله تعالی ته فدعو تداوت ورکوه بس هغه به جمهوریت ته دعوت ورکوي او ته د الله تعالی دغه دین او قانون طرف ته دعوت ورکوه دی آیات کې علاج دی د په قول او تفرق دا اختلافات به څنګه ختمیږي بس د چا اختلافات ته موږ را بلکې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوه فلذالک فدعو لذالک کی دو معنی دي یو قول هم پسیرین دار چې لذالک کی د عالم اجلیه دي او ذالک اشاره د تفرق او اختلاف ته نه مانده شوله فلذالک ردی علما او د اختلاف د وجنه فدعو ته د الله تعالی دین طرف ته حق دعوت ورکوه حق دعوت ته ورکوه ته تستړی کیږه مخیر دی هغه ارسه وې خو لیکن ته دعوت م پرېږده نو لذالک کلام اجلیه دي او دا ذالک کی اشاره د تفرق او اختلاف د علما او ته دوی معنا علما ذکر کړی ده د لام په معنا د الی سره دي او ذالک کی اشاره د دین حق ته نو معنا ده شوله فلذالک الی ذالک الدین الحق فدعو د دین حق ته ته دعوت ورکوه د دین حق ته هغه جمهوریت ته دعوت ورکوي ته د الله تعالی دین طرف ته واستقیم کما امرته او ټینګ او کلک پاتې شه لکه څنګه چې حکم کړی شوی دی تاته ولا تتبع اهواهم او د دیو د خواهشاتو د جمهوریت تابعداری مکوه وقل اوایا آمنت ما خو ایمان راوړی دی بیمانزل الله او پاو سبا نشی نازل کړی دی الله تعالی من کتاب هر کتاب کړي زه خو هغه قانون منم چې د الله په کتاب کې منزل دی ولا تتبع اهواهم خواهشات سری خدای جمهوریت دی ګر او امرته حکم کړی شوی دی ماته لعدل بینکم چې انصاف کوم زست او پمینځ کې نو اوټ د خزی او د نر برابر نه دی انصاف دغه دی انصاف دا دی چې کافر او مسلمان برابر نه دی انصاف دار چې عالم او جاهل برابر نه دي انصاف دار چې فاسق او محسن چې دا برابر نه دي دی عادل بینکم زه تاسو ومنځ کې انصاف کوم د الله تعالی دین دی انصاف دی امرت لعدل بینکم الله ربنا الله تعالی رب زمونږ دی و ربکم و رب تاسو دی نو رب سمانه ده ګوره تاسو یو خبره کوم ما علماء ذکر کړی دي انبیاء علی صلوات و سلام چې الله تعالی را لېګل دي نو د انبیاء علی صلوات و سلام د پر الله تعالی په دعوت کې کلمه د رب غوړه کړی ده تاسو ګورئ خیر د قران مطالعه کوي بیا وای چې دا څنګه چللی دا خبره څنګه کړی موسی علیه السلام چې کر دعوت ورکې نو رب العالمین وای ابراهیم علیه السلام چې وای نو رب وای انبیاء علیه السلام د پاره په دعوت کې کلمه د رب غوره شوی ده نو تربیت په دو قسم لري یو د تربیت دی په اعتبار د ظاهر سره بل د تربیت په اعتبار د باطن سره نو الله تعالی تربیت کوي د خلکو نو دې کې الله ربنا کتا سو منه کنا خدغه الله تعالی زمونږ رب دی قانون ساز دی او رب کوم استاسو قانون ساز هم دی نو قانون به رچا چلی کی په مونږ تاسو ټول باندې کدا سو کې منی یو کنا خدای الله قانون به چلی لنا اعمالنا زمونږ د پاره بدله زمونږ عملونه دا ولکم اعمالکم ساز د پاره بدله تاسو عملونه ده لا حجت بیننا و بینکم نشتره هیڅ جګړه زمونږ استاد په میند کې لري سمانه ده لا حجت معنی مر توکل لا حجت حجت خو لیکي کی دلیل ته لري سمانه ده دې دې کې مفسرین معنا کړی ده تفسیر مدارک تفسیر زاد المسیر تفسیر جلالین و قال مجاهد رحمه الله تعالی لا خصومت بیننا و بینکم زمونږ استاد په میند کې هیڅ خصومت نشته ده په ابتدا د دعوت کې بجګړه نه کېبل کې صرف دعوت باور کې په ابتدا د دعوت کې صدا دا مسره دعوت روانه ده نو چې دعوت ورکې په دې کې جګړه نشته لري لا خصومت بیننا او بینکم زمونږ استاد ومن کې جګړه نشته ده ها توحید بساویته په دلیل باندې الله یجمع بیننا الله تعالی به جمع کوي زمونږ په من کې دې په بل زکه اغبل جانب چې حذف شو ده الله یجمع بیننا وبینکم الله به جمع کوي زمونږ په من کې استاد ومن کې ویله مسیر او خاصه غتری ورګرځیدل والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی تسلی دعوت کو ان کی تھا دا مخالفین و دلیلون چی دی آغا باطل دی آغا بیکار دی جمہوریان بچر تا یونیم دلیل وی خو پا میدان کی بیا نشتنگی دلی بیا دی و تختی دل کنتا سوائی چی ندی تختی دلی مولانا عبدالعزیز سیف حفظه اللہ تعالی و رعاہ اغیو ته سودره دعوت ورکه د مناظری مباهلی دوانو څوک ته ورغه دغه سر مناظر نش کولای کنه مفتی ندیم درویش صاحب حفظه الله تعالی ورعاه اغی متداوت ورکړه دی وای د کم زین رات علما را ولچ بده باندې باس مناظره وک ور نه رغلل کنه الله تعالی وای د دې جمهوریانو د کم دلایل چې دا خوسی پوکی دی دا خوسی یو څو شین نه دی بیکار شری بس دا ختمی نو ته په خپل داوا باندې ټینګ پاتیشاس نه چی لګ خپل باندې ودره وای ته چې ار ازماری د پلار توبې دا نه غواړم نه نه ټینګ پاتیش والذین یحاجون فی اللہ وکسان چې جګړه کوي په دین د الله تعالی کې تفسیر سمرقندی وی فی اللہ یعنی په دین الله هغه کسان چې جګړه کوي په دین د الله تعالی کې په قانون د الله تعالی کې من بعد مستجیب له ورسره دغه نه چې قبولیت شوی دی دغه حجتهم داحجتون نو دلیل دغه بیکاره دی من بعد مستجیب له د دې په معنا باندې ځان پوی کوي د دې سمانه ده ورست دغه نه چې قبولتیا شوی د دین د الله تعالی او قبولتیا شوی د ردی پیغمبر نو معنا کړی د تفسیر سمرقندی وای من بعد ما دخل الناس فی الاسلام ورست دین چې خلق په دین اسلام کې داخل شوی دی د اسلام قبولتیا شوی د خلکو ډیرو خلکو منلې دي نو سم چې څوک د الله تعالی په دغه دین کې د الله تعالی په دغه قانون کې جګړه کوي تفسیر زاد تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا من بعد ما دخل الناس فی الاسلام او تفسیر زاد المسیر وی بعد اجابت الناس الى الاسلام خلق و اسلام قبول کرده ده نو د دین ورستو چې د اسلام قبولتیا شوی ده ورستو ر دین چې په افغانستان کې په جهاد باندې امارت اسلامی غالب شوی ده مسلمانان غالب شوی دي من بعد مستجیب له دی خو چې په مسلح جهاد باندې د الله تعالی قانون ناراضی نو من بعد مستجیب له ورستو دغه نه چې قبولتیا شوی ده په افغانستان کې پاکستان کې څنګه ناراضی را بشي دو در په افغانستان کې نظام چې بدل شوی دی دا په جهاد باندې بدل شوی دی انقلاب چې راغلی دی په جهاد باندې راغلی دی او دی وای چې دا ناراضی نو الله تعالی د دیو په خلی باندې دا چې گزارې وکړه دی باندې دا یو سفیرو شو دی په خلی باندې من بعد مستجیب له ورسره دغه نه چې قبولتیا شوی دی د دین اسلام په سبا باندې په تور باندې په جهاد باندې شوی دی قبولتیا شوی دی نو وس چې دا قبولتیا د دین اسلام او شوله حجتهم دا حجتون نو هغه شبهات د دیو په وارد دین اسلام کې هغه دا حجتون باطل دی بیکار دی سمانه می ته وکړه حجتو شبهات د دیو ولې چې تو ته حجت وي نو بیا خبره خلاص شوله تو ته په خپل حجت وای نو په سرینو لیکل دي مراد درې نه شبهات مراد ده شبهات مراد ده خو لیکنا دلیل او طویل د لزعمهم انها حجتون دا علی بزن سرولی کوي کده ترجمه دا بل وکړه نو خو دې مو بخه نه استاد په اعتراض کې مونږ بیا په جواب کې مزر ته صحیح ترجمه کوم ځان می پکړولې دی او تاسو په ځان کړوي نو حجتهم دا حجتون ماندار چې دا شبهه د دیو چې شبهات د دیو باطل دی عند ربهم پنې درب درې باندې نو دغه لیکلې دي تفسیر مدارک لیکلې دي سماها حجتن وان کانت شبهتن دته نو می خو د دلیل اگر کاغه صرف شبهات دي لزعمهم انها حجتن ذکر دیو گمان دی چې زمونږ دا کم خبری دی شبهات دی نو دا دلائل دی نو دا خو دلیل نه دی کنه تاسو یو خبره کوم بده کی او ذهن من پډیر ځت خو کولاو شي ته جمهوریت تبارک کی خلک وای وای دا علماء دیوبند ویل دی چې دا جمهوریت جایز دی وای دا دلیل دی سره ده دا دلیل دی دلیل څه ته وای ادله د شرع سو دی ادله د شرع سلور دی قران دی حدیث دی دغه سی اجماع د قیاس دی او بیا تصویر دی چې قیاس مظهر دی هغه مثبت نه دی او قران کریم او سنت چې دا مثبت دی علماء دیوبند ویل دی د ټولو نو زیات احترام مونږ لر مونږ علماء دیوبند سره یو دغه سره سبقونه ویل ټولو سره دا علماء دیوبند نه مخوا د هیڅ سره یو ټکم نه لري نه مسره وایو نه مسره ویل دی مونږ علماء دیوبند کیو صحیح ده نو دا خو دلیل نه دی دا تاسو کوم دا علما وای دلیل خو لیکيږي تاسو ټول فقہ کتابونه ستا لیکلی ستا اصول لیکلی ادله د شرع څلور دي قران دی حدیث دی اجماع د امت دا او قیاس دی دین ماته دلیل پیش کا دین ماته دلیل او ته بوته ماته نه وي تا عوام ته چې دی وای چې دا کتاب می پورته کړی د عوام له دوکې ورکه ته د عالم سره کینه ته په مطمئن کې بلی باندې دا ستا شکوک شبهات دي چې مسلمانان په دی باندې گمراه کړل مسلمانان دی په دی باندې بيدین کړل نو دې د کی تفسیر مدارک سوی وی شبهتهم سماها حجتا مسمای کدا غیر حجت و ان کانت شبهه تندا چره شبهات دی صرف لزعمها لزعمهم ان حجت د دیو په ګمان د چره دلیل دی نور خدا دلیل نه دی د شبهه د اصل کی او دغه شبهاتونه بیا جوابونه شته دی سید دلیل نه دی شبهه ده او د شبهاتونه ورسکه جوابونه بلکو یو شبهه دام د چې یوسف علی السلام دغه وختلی نو یوسف علی السلام خو پیغمبر اون تم د الله پیغمبري سوري دا په کله بل جوړیږي بیا یا ته هغه په تفسیرونو کې ته وګورئ چې په سیرون د اصلي کلی ها د هر عالم قول به پیش کو په قران او په حدیث باندې نو کله هر عالم هر څوک چې دغه قول دغه وینا د قران او د حدیث سره برابر و او به منو کو کله قول او دغه وینا د قران او د حدیث نه خلاف نه به منو او علماي دیوبند دغه نور سره رجوع کړل به دی باندې مستقل کتابونه علما ولیکلي دي چې د علماي دیوبند د اکابیر او د اکابرین دیوبند نظر د جمهوریت په بار کې سره ما سره مستقل کتاب دی زبر تاسو خو مچاغه علما سره ویل دغه په بار کې په دی باندې علما بیان کړی دي مستقل چې علماي دیوبند په دې کې سوي بیا هم که څوک خطا شوی دی نو د علماي دیوبند په بار کې زمونږ د عقیده ده چې دا نیکان بندگانو د الله تعالی دا نه معصوم نه ملائکه دا نه پیغمبرانو نه صحابه کرامو د دې زمانه چې عالمانو کچانه خدای په دې کې شوی الله تعالی دې ته معافي وکړي الله تعالی دې هغه ګناه معاف کړي بده باندې او هغه ته بیا قلار شوی اومدي قلار شوی دې دای نه دې کړي د دې اثبات سبب څوک نشي کولای کوکې نو بیا به تدقه مونږ وای چې دا الله تعالی په ماته دلیل پیش کما ته ما ته عالم قول نو پیش کوا د عالم قول تایید د دلیلی ځان چې دا دلیل دی دلیل چې هغه قران دی هغه حدیث دی هغه اجماع دی هغه قیاس دی ها د عالم قول به صرف ماته په تایید کې پیش کوي بس دلیل کې ماته نه پیش کوي دا دلیل دی تخپل وستا اصول دا وچ ادله شرعی سلور دی نو حجتهم دا حجتون سمانه ده دا د دیو سره دلیل نشته دی د دیو ګماندار چې دا موږ سره دلیل دی دا سکه شبهات دی دیو دا معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک دا معنی کړی دا د وسی اته سیر په تفسیر دا معنی کړی دا او تفسیر سمر تفسیر زاد المسیر دی کې بل معنی کړی دا حجتهم دا حجتون عند ربهم د دیو دا خصومت چره دا باطل له پنی ضرب دیو باندې دا چر دی حق پرستو سره دا کوم خصومت کوي دا کومه جګړه کوي نو د دې جګړو د الله په نسبت باندې هیڅ اعتبار نشته ریو د دین او حجتهم نو مراد سره جګړې دي نو لنډه دا چې زمونږ او د جمهوریان په منځ کې بل څه شنه دی پاتې دا صرف پاسي جګړې دي ته دیو د طرف نه دا صرف جګړه نور دلیل ملي نشته ریو کوس کړ دینه بعد هم دیو مشغوليږي په دې خبره کې نو دا خصومت دی دا جګړه د دلیل نه دی ریو سره وعليهم غضب نو فريبان غضب الله تعالى ولهم عذاب شديد ودير فرد عذاب سخ الله الذي انزل الكتاب بالحق وس الله تعالى ذکر کئ ترغيب الله تعالى ذکر کئ حجت د الله تعالى تا وس ترغيب ذکر کئ حجت د الله تعالى تا د جمهوریان او د باغیان او حجتونه خو نشته لري الله تعالى شبهات شته خو دلیل نه نشته یا تایید د دلیل شته خو دلیل سره نشته دی نو چې دلیل نشته نو تایید د دلیل به بیا څه شي هغه تایید هم نه دی صحیح ده اوس الله تعالی ذکر کوي حجت خپله حجت دی ته وایي مړه ته حجت تو پیژنه دلیل تو پیژنه الله الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب خپل بالحق تفسیر سمرقندی لیکلی دی بیان الحق د حق د بیانولو دپاره الله تعالی خپل کتاب را لېږلی دی چې په دې کې د شرک بالحاکمیت رد دی او په دې کې د الله تعالی د توحید د حاکمیت باز شوی دی د دینه ماته دلیل پیش که دلیل خدا کتاب دی ول میزان او را لګری د الله تعالی تعالی د میزان نمرت شه دی مفسرین لیکری دی الله تعالی را لګری دی د تحقیق د دلیلونو الله تعالی را لګری دی لپاره د فرق پمن د حق او د باطل کې دلیلونه خو دی ته و چې د قران نه پیش کې و دا او تعالی د میزان دی میزان دلایل تی مراد دی چاغه تل لیکيږي او حق را فرق را ولي پمن د حق او د باطل کې و ما یدریک اوس سیس خبر درکړی دی تا ته د قیامت مبارکی و ما یدریک فی القیامه تاله څه خبر درکړی دی په اړه د قیامت کې دې باندې بو وقفو کوي مخکیم دا یو دی کې تیر شوی کان تاسو تمال چې دې باندې کلام مدروي لعل ساعت قریم اوس دا جدا کلام دی یقینا لعل په معنا د یقین سره دی الته کې مرتم ویلو چې لعل راضی په معنا د یقین سره یقینا قیامت خو ډیر نږدې دی اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون قیامت نزدید نو دا لعل ساعت دا جدا مستقل کلام دی مخکې باندې کلام مدروي و ما یدریک او څه خبر درکړی ته در په اړه د قیامت کې نو لعل ساعت قریب یقینا قیامت چې راو خو نږدې دی یستعجل بها الذين بتلوار سره غواړي دغه درا کسان لا یبنون بها چې ایمان راوړي په غیبان دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې مشفقون منها نو غیر دون کړي دا غینه ويعلمون ودي يقين كي ان الحق وجرا قيامت چي ردا حق دي الا خبر شي ان الذين يمارون في ساعتها كسان چي غجګړي کي بوارد قيامت کي يا شكون کي بوارد قيامت کي لفيذ العالم بعيد ديودي پا گمراهي اختيار کي پ گمراهي لري کي ردا حقنا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز دي ات کي ورتي ودي پويم الله لطيف بعباده اللہ تعالیٰ پورا مہربانی کو ان کے رے وقر بن نگان وانی یرزق من یشاء اور روزی ور کے اشارے چو غواڑی وہ القوی العزیز او دغ اللہ تعالیٰ پورا طاقت والا دے العزیز زور اور ذات دے علماء لکلی دی دا قران کریم دا آیات سوک چی دا ہر مانزن ورستو او کدا ہر مانزن ورستو نشی ویللے نو پورا دوش پہ کری یو کرتا یا لتوی پو جل جلالہ سل کرتا او یا یو سل دری درش کرتا یا لطوی پو جل جلالہ دتی وظیفہ دیو کی او پاخر کی دوسرا دا آیات الولی اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز او بیاری دعا غواڑی اللہ تعالی به اقتصاد به اللہ تعالی خکی مال بہت اللہ تعالی ور کی حلال او کہ کاروبار اللہ تعالی به په کاروبار کی پر روزگار کی به اللہ تعالی خیر او برکت واچی دا هر مانزن اورستو سل کرتا یا لطوی پو جل جلالہ او بیا ورستو الله لطیف بعباده دا آیات دوستل یا یو سل دری دیش کرتا یا سل کرتا دوان سید او یو ذل پسی بیا داوی نو که هر مانزه پسی ورستو ویلی شی بهترین وظیفه دغه او که هر مانزه پسی ورستو نشی ویلی نو په ورځ او شپه کې یو کرتا وای الله تعالی به اقتصاد خکی او که کاروبار ای الله تعالی بوله په کاروبار کې په دکانداري کې په تجارت کې به الله تعالی خیر او برکت واچي الله لطيف بعباده الله تعالی ډیر مهربانی کوون کړي او خپل بندگانو باندې يرزق مې شاو او روزي ورکړي چې چا غواړي او هو القوي د الله تعالی قوت والا دی طاقت والا دی او العزيز الله تعالی زور اور ذات دی نو پکاردار چې مونږ او تاسو هغه اسباب درې ز قلټو یوازې ظاهري اسباب نه پکاردار چې مونږ او تاسو باطینی اسباب مو لټو من کان یرید حرس الاخرته نزيد له فی حرسه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تزهید په دنیا او ترغیب اخرت ته من کان یرید او څوک چې اراده لري د دې په عبارت کې تقدیر دی تفسیر جلاله نغه تفسیر سمرقندی غلی کړی دی من کان یرید او څوک چې غواړي به عمله په خپل عمل باندې حرس الاخرته ګټه د اخرت نزيد له فی حرسه نو زیادت راولو مونږ داغي په ګټه داغه کې داغه په ګټه کې به زیادت راشي د دې دوه معنی دي یو معنی چې کرکړی دا بالتوفیق فی عمله الله تعالی بر در لپاره توفیق ورکړي د نیکو اعمالو څوک چې نیک عمل کوي او مقصد یې پکې صحیح چې آخرت وګټمه نو الله تعالی بل توفیق درکړي د نور نیکو اعمالو بالتوفیق فی عمله دوی معنی ذکر کړی دا التضعیف فی حسناته الله تعالی بل دغه نیکی دوچن کی تفسیر مدارک دغه دوه معنی کړل نزید له فی حرسه نو چې موږ تاسو کوم عمل کوو نو په نیت د آخرت دی وکو یو خو به دا وشي چې الله بل د نور د نیکو اعمالو توفیق راکی بل دا چې هغه کوم نیکی دی دغه اجر او ثواب به شي دوچن بشي التضعیف فی حسناتی ومن کان یرید حرس الدنیا سوک چې اراده لري په خپل عمل باندې ګټه د دنیا نو تیه منها نو ور بکوم غدته دغه دنیا نو مال او فی الاخرته او نو در پر په اخرت کې من نصیب ان صبرخه کني ک عمل دیو ک قران دیول وسته عبادت دیو ک من دیو ک یا دی مال ور ک خلی کی نیت دی بکې ریاکاری وا نو بس دنیا هم دغه سلاړه لو دنیا خود سی شوله دنیا نه الله تعالی صدر کی خو لیکن په اخرت کې ورخه نشتره هم لهم شرکا و اشتره دی د پاره شریکان درې مشرکان د پاره شرعوا لهم من الدین چې جوړ کړی دی د پاره د دین د الله تعالی نه مال هم یزم به الله هغه چې اجازه نه کړی الله تعالی داغي په جوړولو باندې بیا پویا نه شولې خبره باندې په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي رد شرک په حاکمیت رد شرک په تشریع الله تعالی ذکر کوي الله تعالی وی آیا د دې مشرکانو د دې خلکو لپاره زمانه علاوه بل څوک شته چې دغه لپاره شریعت جوړ کی چې الله پی اجازه نه کړي نو دا په کم دلیل کې شته چې الک بالک ته واده کیږي د دې اجازه الله تعالی چرته کړي دي د دې اجازه په کم دی کې شوه چې سود کول حلال دي د دې اجازه په کم دی کې چې سینماګان عام چې دې کولا وها اجازه په کم دی کې دي شوه دي الله وی د دې لپاره شریکان دي برخدار دي د الله تعالی سره نو سمانه شوله په دې قانون کې چې څوک د الله تعالی سره برخدار غنی نو دغه سړی مشرک دی او دا چا د خبره چې پکې منی هغه معبود دی هغه سړی هغه معبود دی خکار الله ویل دی ما صرف ترجمه وکړه دا څوک دا و چې دا پتوی لګی دا پتوی په الله لګول ما صرف صحیح ترجمه کړی دی بس عام لهم شرکا او اشتری د خلکو لپاره شریکان د جمهوریان لپاره د الله تعالی سره شرعو لهم من الدین چې جوړی دی د پاره د دین د الله تعالی نه مال بیا زم به الله هغه چې الله تعالی ته اجازه نه کړي نو الله تکله د اجازه کړي چې ته پارلمان کې نهسته او ته قانون جوړه ولولا کلمۃ الفصل نو کچرته نه بیا غ سوال له جواب ده هر کله چې دی قانون جوړی نو الله تعالی دی په دغه کتابا کې کنه په پارلمان کې دی الله تبا کې په یو زبان نه الله یې ټوله مقرر ده ولولا کلمۃ الفصل کچرته نه نیټه لیکل شوی د پیسې له قضیا بینه نو اوس په پیسې شوی دی په مینس کې و ان ظالمین او یقینا ظالمان لفی لهم عذاب الیم دی رفار دی عذاب درناک تر لذین مشفقین په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دوه ډلې یو هغه مشرکین په الحاکمیت دي مشرکین په تشریع دي او دوی موحدین په تشریع دي یو طالبان مجاهدین دي چې هغه د الله تعالی نظام او قانون مني او بل دا چې دغه بل شیزونه دي هغه نور مرداران دي الله د دوه خبره ذکر کوي تر الذین تبین یا تر ظالمین تبین ظالمان لره ظالمان نو مراد څوک شول دغه د شرک په تشریع چې کړه دغه تی مراد دي او شرک په تشریع ولې دې ته ظلم ولې ویل دي ظلم ولې کیږي وزره شی په غیر محله نو د قانون د جوړولو اختیار خود الله تعالی سره دی چاله ورکه پارلمان لورکه ظالمان شول کنه تر ظالمین تبیین د ظالمان در مشفقین یریدون کی مما کسبو د هغه قانون نه چې دی جوړ کړی په خپل لاسونو باندې په دنیا کې مما کسبو څه شه ده خدا قانون نه جوړ کړی کنده الله تعالی د قانون په مقابله کې او هو واقع بهم دې زبان بزن پوی کوي او هو والجزاء عليها واقع بهم وجزاؤها واقع بهم اصل عبارت دسته يوم القيامه تفسير جلالين دا معنا کړی دا وهو جزاؤها جزاء د دې د عمل چې واقع بهم را پریوتون کړي به دیو باندې په قیامت کې دیو چې دا کوم قانون سازی کړي نو د دې سزا به الله تعالی دیو لره په قیامت کې ورکړي واقع بهم يوم القيامه والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی د الله تعالی په توحید په حاکمیت باندې دغه معنا شو دی چې دغه مسله روانه ده تاسو به چې د سوای او عملو صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه په پیغمبر باندې په روضات الجنات نو دی وی په باغ چې د جنتونو کې لهم عائشاون عند ربهم ته دیو د پاره به هغه څه چې دی غواړي د الله تعالی په نسبت باندې ځکه دیو د الله مرضی کړی په دنیا کې نو صلی الله تعالی د دیو مرضی کوي چې څه غواړي بس هغه بل در پکې وذالک هو الفوز الكبير او دغه دی فضل د الله تعالی ډیر لوی ذالک البشاره تو دا مخ کی بشارت چې کوم دی دا د الله تعالی ډیر لوی فضل دی ذالک الثواب الذي دا مخ کی کوم ثواب او بدل الله تعالی ذکر کړله ذالک اسم اشاره د مشار له غواړي نغې ترجمه می توکړه تفسیر سمرقندی وای ذالک الثواب الذي البشاره الذي مر دا مخ کی کوم ذکر شو الذي دا هغه چیز دی یبشر الله عباده زیر ورکه الله تعالی په دې باندې خپل بندگانو ته الذين امنوا کسان چې منلې دي توحید د الله تعالی په حاکمیت کې او عملوا صالحات او عملونه کړې دي نیک په طریقه پیغمبر باندې قل توای پیغمبر الله صلی الله علیه و آله علیه اجر زنه غواړم تاسو په دې بیان باندې سبدلو مزدوری الا الموده فی القربه و دا آیات د مشکلات نه دي الا الموده فی القربان مراد څه دي اسانه ته ویم دوه قولونه ورته ذکر کوم بس خبر خلاص ده الا الموده فی القربى اے نبی صلی الله علیه وسلم ترې خلق ته واجز ساسونه په دې بیان باندې سمزورینه غواړم عوض دنه نه غواړم الا الموده فی القربى امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په سند مرفوع سره ذکر کړی دی و چې غواړم ساسونه دا خبره چې موادت وکي د الله تعالی سره تقرب حاصل کړي الله تعالی ته بتوعات سره الا الموده فی القربى نو قربا په معنا د تقرب الی الله سره دی الا الموده فی القربى الا التقرب الی الله بالطاعت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ زستا سنه سبدنه غواړم په دې بیان باندې ها یو خبر نه غواړم چې الله تعالی ته ځان نږدې کوي په طاعت د الله تعالی باندې په دې بیان باندې عمل وکیا نو الله ته باندې نږدې شي زده نه صرف دا بدل غواړم بس بل بدل نه نه غواړم امام قرطبی د ذکر کړی الا الموده فی القربى دوی معنی ذکر کړی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او هغه وی چې د قربان مراد کړي قرابت نسبی د نبی علیه الصلاه والسلام تی مراد دی لنډ دا شوله زستا سونه په دی باندې بل څه بدلنه غواړم ها دانه دادنه غواړم چې زما د قرابت نسبی لحاظ ساتیا که نور څوک را باندې ایمان نه راوړي نو تاسو یې قریش تاسو مخ خپلوان یې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قریشو د هر خاندان سره خپلوي و نکاحونه کې کړي ډیر خپلوان یې پاږي نو الا الموده فی القربه زما د خپل ولای لحاظ او ساتینو ایمان را باندې را وړیا دا نور کافرانو نه د پکې کنه تاسو می خپلوان یې ک نور څنګه کوي نو د خو کولای شي کنه اته یسیر په تفسیر دغه توجیه ذکر کړی نور توجیهات پکې مشته دي الا الموده فی القربه مگر نزدېکته الله تعالی په طاعت سره دا نه غواړم یا الا الموده فی القربه مگر غواړم زستا سونه چې لحاظ می اوساتې د خپل ولای نو تاسو را باندې ایمان را وړی او مې یقترب حسنه نو چا چې وکړل نې کې دې کې تفسیر جلالین علی حسنتن یعنی طاعتن چا چې وکړه تابعداری د الله تعالی نزيد له فيها حسنا نزياتو مونږ لا غلره پاغي کې خایس الله تعالی له خایس زیاتی نو مخ کې معنی مرته وکړه چې خایس زیاتی دوه معنی ده تفسیر سمرقندی وایي نزيد له التوفيق فی الدنيا الله تعالی نو نور زیات توفیق ورکي الله تعالی له زیات توفیق ورکي دوی معنی دار چې نزيد له فيها حسنا زیاتو مونږ غلره په خایس کې نو سماره نو ضاعف له ثواب فی الاخره زیاتی ثواب ورکوم مونږه هغه در په آخرت کې دوه رکعت مونږ کړه دې نیکی دی وکړه تو عد الله تعالی دی وکړه قیامت کې بدته الله په دنیا کې بد الله تعالی د نور توفیق درکې نو که تاسو ما بار بار ویلی ابن کثیر په یوځه کې دا خبر ذکر کړل حواله ورته بیا بل ځای کې ویم او مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې دا ذکر کړی دی ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها د نیکی یو خدا دی چې تا بلی نیکی تراکاگی نو چې دوا دغه دی وکړل منځ یو کړه ورکاته زلب دی نور دو ورکات د وشي نزيد له په حسن التوفيق په دنیا او دویم درج په اخرت کې دی دو ورکات او ثواب ته الله تعالی په سلور باندې درکې ان الله یقینا الله تعالی غفور الله تعالی بخنه کون کړي له ذنوب تفسیر عبد المسیر شکور الله تعالی قبلون کې د لګو عملون له پړې رو باندې شکور معنی مرته مخ کې کړي وکنه چې شاکر شکور د الله په صفت کې راشي یعطی الجزیلا بالقلیل یعطی الجزیلا بالقلیل دغه حوالہ مې مت ویلو په لګ باندې الله تعالی ډیر څور کوي ام یقولون ای وای دیو افترا علی الله کذبا زجر دی چې جوړ کړی دی الله چې جوړ کړی دی په الله تعالی باندې دروغ نبی علیہ السلام ته نسبت کاوه چې د په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی دی نو الله تعالی جواب ذکر کوي کچرته دی پیغمبر په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی وي نو الله تعالی بر د پزل باندې مهر لګولې وي خلیکن الله تعالی د پزله باندې مهر نه دی لګولې معلومی کی دا چې الله تعالی باندې دروغ نه دی جوړ کړی په ای یش الله نو کچری او غړی الله تعالی یختم علی قلبک نو مهر به ولګی ستا پزله باندې کته دروغ جوړ کی په الله تعالی باندې کته دروغ جوړ کی په الله تعالی باندې و یمحو الله الباطل او الله تعالی ورانه باطل لره باطل نو مراد شرک دی تفسیر مدارک لیکلی او یحق الحق او الله تعالی کرکی حق لره نو دې دې کې معنا څه شول او يمحو الله الباطل الله تعالی ورا نه جمهوریت لره او حق الحق او احکار کوي به الله تعالی خپل دین اسلام درې کلمات په خپل وعده باندې دغه معنا کړی د تفسیر مدارک ها او حق الحق یظهر دینه الاسلام الله تعالی به احکار کوي خپل دین اسلام هغه غالب کوي الله تعالی او جمهوریت الله تعالی ختمه به کلمات په خپل وعده باندې د مجاهدینو سره تفسیر سمرقندی معنا کړی د کلمات هی بنصرته پخپل امداد د الله تعالی د دین اسلام غالب کړي انه علیم مزات صدور قین الله تعالی پوی له پاغه سینو پاغه خبرو باندې چې هغه پسینو کړي الله تعالی پاغه باندې پویږي او هو الذی الله تعالی هغه ذات دی یقبل التوبه عن عباده دی کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبه ته او هو الذی الله تعالی هغه ذات دی یقبل التوبه ته چې قبلې توبه لر عن عباده د خپل بندګانو نه او يعفو عن السيئات وما فيک الله تعالی د بدو کارونه ويعلم ما تفعلون فيك الله تعالى قانون من جتا سو کوي توبه و باسي توبه مقبلي الله تعالى د سماطي کوي د گناهونو نه او تاسو کوم کارونه کوي الله تعالى پاغي باندې پوي دي من خير او شر مفسرين لكل ما تفعلون من خير او شر کړه خير کړ دي او کړه شر دي الله تعالى پوي دي ويستجيب الذين امنوا ترجمه توغد دي ويستجيب الذين امنوا قبلي الله تعالى دعاګان او نیک عملونه د مؤمنانو ويستجيب نو تفسیر سمرقندی معنا کړی دا یجیب دعاءهم قبلې الله تعالی دعاګانی د مؤمنانو او دغه سی قبلې الله تعالی نیک اعمال د مؤمنانو الله تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانانو روجی قبول کړي الله دې زمونږ استاد سره درس قبول کړي الله تعالی دې زمونږ استاد سره نور ذکر اسکار دغه سی تلاوتونه چا چې څومره نیک عمل کړل په دروږی کې الله وایي قبولوم دنه الله تعالی ته یې رانه قبول کړه دی اصل کې جڑا په دی باندې پکار ده عمل کول آسان دی خدایي قبولیت چې قبول بشي کنه دا ګران ده الله تعالی زموږ وسوسه قبول کړي او عمل صالحات او جامرونه کړی دي کوی زیدهم من پس دی او زیاتی ورکه الله تعالی دی تر خپل مهربانی نه تفسیر مرکز سمرقندی لیکلی دی یعطیهم اکثر ما سالو من المغفرته ته چې د خپل ګناهونو کم مغفرت غواړي الله تعالی د نه داغین د زیاته بخنه رته کوي ول کافرون کافران لهم عذاب شدید د غیر پار د عذاب سخت ولو بسط الله الرزق لعباده دا جواب درې یو سوال سوال دار چې مؤمنان خو دعاګانې غواړي الله تعالی مونږ مالدار کړه الله تعالی مونږ له خزانې راکا مونږ له چې دې دار کړه ودار کړه نو کوم دې چې دعاګانې قبلي الله تعالی وي داس خو تار یو دعا نه قبلو مکنه هغه دعا رته چې زدا قبول کما چې ته الله تعالی مال چې دې لس تمال چې دې لس دړې سونه راکا تو بیا په تو بیا کینه درسته تو بیا قران ته کینه چرته کته وی چې الله تعالی مال لس ارب روپې راکا بیا به خود گاڑو حساب او دکانونو حساب به بیا نه مستری تر نشتره الله عزوجل هغه دعاګان قبلوم چې هغه ستا د بغاوت ذریعہ ونه ګرځي اسنه چې چرته باغی شي د الله تعالی نه دومره د لر کوم چې ته به باغی کیږي نه نور دوا در ز قبلوم دا د الله مهربانی دستا سره قبلې د لخوا باغی د نه جوړي الله تعالی چې دومره لدر کی ولو بسط الله الرزق کچری پراخه کړو الله تعالی روزی لر علی عباد د خپل بندگان لپاره لبغو په ارض نو خامخا سرکشی وکړي په ځمکه کې ولکه ينزل لیکن را لګي الله تعالی دا روزی به قدر ما شاء په دومره اندازه باندې چې الله تعالی وغواړي نو لګي نه دی نو وجني خلک وي دا لګي نه سوک نه رمړ او دومره دل نه درک چې به خري د گمراه کی او دا د الله مهربانی ده ها چاله چې الله ورکه یو گمراه شي هغه د الله مهربانی په خونه دا خطبه شو لاړ انه بعباده یقینا د الله تعالی په خپل بندگانو باندې خبیر خبردار دی بصیر لدون کړي او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی ينزل الغيث چې راوري باران را لیږي ان راوري من بعد ما قنطوا ورسو دغه چې خلق نو امید شوي وینشر رحمته او خوري الله تعالی خپل مهربانی به انزال الغيث تفسیر سمعانی لیکلی دی الله خوري خپل مهربانی په دنیا کې یعنی باران نو وری یو ځکه باران شو بل ځکه او شو بل ځکه او شو وهو الولي دغه الله تعالی اختیارمند دی هر څه الحمید ستایل شوی ذات دی ومن آیاته او بعضی دلیلونو د قدرت الله تعالی او د توحید الله تعالی نه تفسیر مدارک کوي ومن علامات قدرتی او د نه خود قدرت الله تعالی نه خلق سماواتی پیدائش د اسمانونو دی ول ارض د زمکره و ما بس فیهما او هغه سوچ خور کړی دی الله تعالی په دې زمکه او اسمانونو کې نو دغه دلایل دی او دغه علامی او نخری په قدرت الله تعالی باندې من دابه هر قسم زنده سر چي دي الله خو را کړی دی بس دغه دلیل دی په قدرت الله باندې او هو علی جمعهم او دغه الله تعالی دا غی پر جمع کول باندې زای شو کله چې وړي قدیر قدرت لرون کړي الله تعالی و دره جمع کړي او الله تعالی د دې ټولو خلقو پر جمع کول باندې بالکل قدرت لري صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.